У эфіры радыё «Свабода», у пражскай студыі Алена Радкевіч і Алена Струва. Добрай раніцы. Дзень добры, сёння аўторак, 15 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага нагадаем пра лёс асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Даведаемся, з чаго дэм-сілы пачынаюць падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Паспрабуем спрагназаваць, чым адгукнуцца для беларускай эканомікі доўгія калядныя вакацыі. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. Аднак спачатку навіны. Вакол свету за 100 секундаў. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў амерыканскія банкі да большага стымулявання эканамічнага росту ў Злучаных Штатах. У часе сустрэчы з вядучымі амерыканскімі банкірамі Абама заявіў, што ў часе крызісу іх фінансавыя інстытуты выратавала выключна дапамога дзяржавы і грошы падаткаплатнікаў. Еўразвязы США заявілі, што адмаўляецца прызнаць законнасць прайшоўшых у Абхазіі прэзідэнцкіх выбараў. У паведамленні, падрыхтаваным старшынёй Еўразвязу Швецыі, падкрэсліваецца, што ўсе 27 краін сябро Еўразвязу падтрымліваюць суверэнітэт Грузіі. Перамогу на прайшоўшых у Сухуме выбарах атрымаў дзейны лідар рэспублікі Сергей Багапш. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала сёння Тэгеран як мага хутчэй вызваліць трох амерыканскіх турыстаў, якія, паводле міністра замежных спраў Ірану Манучэра Матакі, неўзабаве паўстануць перад судом. Студэнты рабілі пешую вандроўку па паўночным Іраку, часе якой, па іх словах, выпадкова перасеклі іранскую мяжу. У Гішпаніі асуджаная група ісламістаў, якія рыхтавалі тэракты ў метро Барселоны ў 2008 годзе. 10 прадстаўнікоў Пакістану, яшчэ адзін з Індыі, атрымалі працяглыя турэмныя тэрміны ад 8,5 да 14,5 гадоў няволі. У Вялікабрытаніі суд на пачатку выпісаў, потым адмяніў ордар на арышт былога міністра замежных спраў Ізраіля Ципі Ліўні. Паводле выдання «Гардыан», ордар быў выпісаны паводле запыту адвакатаў, якія прадстаўляюць інтарэсы пацярпелых у мінулую зіму палестынцаў. Алена Струва, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі о 7:30, а цяпер у Менску 7 гадзінаў і 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння будзе разгледжаная касацыйная скарга прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Сам ён тым часам сядзіць у карцэры Бабруйскай калоніі. АДС рыхтуецца да мясцовых выбараў. Арганізатары руху «Маладая Беларусь» вырашылі далучыцца да кааліцыі. Госць эфіру – адзін з лідараў «Маладой Беларусі» Змітер Каспяровіч. З-за таго, што Расія спыняецца на шматдзённыя калядныя вакацыі, пастаўкі беларускай прадукцыі не дацягнуць і да 80% ад леташняга паказніка. Як у гэтых умовах спрабуюць выжыць прадпрыемствы ў рэгіёнах? 100 адрасоў свабоды сёння пра месца, дзе выкралі Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Вы пачуеце таксама анонс вечаровых перадач, агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску ад 10 до 12 градусаў марозу. У горадні і Берасці мінус 4,6, у Гомелі ад 8 до 10, у Віцебску і Магілёве ад 15 до 17, ніжэй нуля. Паўсюль хмарна, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё «Свабода» 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў Менскім гарадскім судзе разгледзяць касацыйную скаргу прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога судзілі на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці паводле палітычных, як не выключаюць праваабаронцы, прычынаў. Расказвае Алег Груздзіловіч. Адвакат Бандарэнкі Змітер Лаеўскі з пэўнасцю кажа, што ягонага падабароннага ў судзе пры разглядзе скаргі не будзе. З Бабруйскай калоніі яго проста не прывязуць у суд. Не прывязуць, это дакладна. Хто будзе без яго, буду выступаць, буду спрабаваць данесці ўсё ж такі нашу пазіцыю. Тым часам стала вядома, што Андрэй Бандарэнка ў Бабруйскай калоніі другі раз патрапіў у карцэр. Сястра Бандарэнкі Ірына спаслалася на ліст, які атрымала ад брата 14 снежня. Как он пишет, заставляли полы мыть и подписать обязательства прошлого, то, что он согласен отказаться от своего преступного прошлого, то, что становлюсь на путь исправления, я осуждаю преступное прошлое. Вот, он отказался это подписывать, и его отсадили в ШИЗО. На день выпустили, он опять отказался, его опять. Насколько я знаю, он с 22 числа там сидит. Поводле Ирины Бондаренки, ее брат здолел написать короткий лист после того, как у другий раз отмовился признать себе виноватым и отримал повторное покарание. При этом Бондаренко не губляет оптимизму. Пишет, что с большего все добро тримается и передает привитание сябрам, поведомила Ирина Бондаренко. На початку кастричника судья Леонид Ярмоленков с Першамайского суду Менска признал активиста АГП Андрея Бондаренко виноватым у крадежи майомости фирмы, якую он сам створил. Андрей Бондаренко свою вину не признал и подал скаргу в Менский городский суд. Отметно, что своякам предпринимальника у судей не называют прозвище судьи, який будет разглядать скаргу Бондаренки. Мы до сих пор не знаем, кто судья. Нам так, что нам не дадут свидания и не скажут фамилию судьи, даже адвокату. Як патлумачыў адвакат Змітер Лаеўскі, паводле закону чалавек не лічыцца асуджаным да таго часу, пакуль не разгледжаная ягоная скарга, і таму ў бабруйскай калоніі Андрэй Бондаренка яшчэ не лічыцца асуджаным, а падследным. Прызнаваць сябе вінаватым і ў такой якасці падпісваць нейкія паперы, гэта значыць адмовіцца ад сваёй жа скаргі, каментуе сітуацыю адвакат Лаеўскі. Паводле адваката, ягоны падабаронны пагадзіўся на пераезд у бабруйскую калонію з-за вельмі дрэнных умоў у менскім следчым ізалятары, дзе яго ўтрымлівалі некалькі месяцаў. У следчым ізалятары Андрэй Бондаренка трымаў галадоўку пратэсту, якая доўжылася болей за 2 тыдні. Ён вельмі схуднеў, перадае Ірына словы сваячніцы, якая бачылася з Бондаренкам пасля ягонай галадоўкі. Андрэй Бондаренка і ягоныя аднадумцы па АГП тлумачаць ягоны пераслед помстай за ўдзел у парламенцкіх выбарах мінулага году. Бондаренка, які паводле афіцыйных дадзеных не набраў значнай колькасці галасоў, абскардзіў гэтыя вынікі. Прадпрымальнік не пагадзіўся саступіць нават пасля таго, як яго нібыта папярэдзілі маўчаць знаёмыя з прэзідэнцкай адміністрацыі. Неўзабаве супраць экс-кандыдата завялі крымінальную справу і ў выніку арыштавалі. Дэм-сілы тым часам пачалі падрыхтоўку да сёлетніх мясцовых выбараў. Але пра гэта мы пагаворым пасля абвесткі. Стыпендыі Вышэградскага фонду даюць магчымасць беларускай моладзі вучыцца ва ўніверсітэтах краінаў Еўразвязу. Сёлета для беларусаў гэты міжнародны фонд распачаў адмысловую праграму. Дзясяткі новых стыпендыятаў ўжо пачалі навучанне. Праграма працягваецца, і заяўкі яшчэ можна падаваць да канца студзеня 2010 году. Стыпендыяты з 4 магчымых краін Чэхію абіраюць найчасцей. Досвід беларускіх студэнтаў і парады па атрыманні стыпендыі. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выйдзе на эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта абвясцілі іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецкі і Анатоль Ляўковіч. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны, расказвае Уладзімір Глот. Рэгіянальныя выбары ў красавіку 2010 году пройдуць паводле новай рэдакцыі выбарчага заканадаўства. Аднак лідары АДС называюць гэтыя праўкі касметычнымі. Таму Анатоль Лябецька, сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў, заклікае не спяшацца. Пакуль у нас ёсць адно рашэнне – весці падрыхтоўчую працу. А фармат удзела, ён будзе вызначаны, калі ўжо будзе абсалютна ўсё зразумела і ясна. Пакуль у нас няма абсалютна ніякіх падстаў гаварыць пра ўдзел у выбарах. Мы можам, выкарыстоўваючы правільную тэрміналогію, гаварыць ўдзел у палітычнай кампаніі выбарчай. Таму што для таго, каб у краіне адбыліся выбары, патрэбна было прыняць пакет зменаў у заканадаўства, які быў прапанаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Вядома, што бальшыня прапановаў дэмсілаў, у тым ліку і самае прынцыповае, у новую рэдакцыю выбарчага заканадаўства не патрапілі. Эксперты АДС збіраюцца сёння ці заўтра перадаць іх у Савет Рэспублікі. Аднак спадзяванняў на плён эксперты амаль не маюць. Быць упэўненым, што яны нешта прымуць, з намі нечым пагодзяцца, мне такой намеру няма. Канстатуе Мечыслаў Грыб. Ён дадае, што прынцыповых зменаў у выбарчым кодэксе фактычна няма. Улада не хоча выпускаць выбары з-пад свайго кантролю. Выканаўчая ўлада, як і раней, якая мела права рабіць заказы і пад свае заказы рабіць вынікі выбару, яна за сабой гэта права захоўвае. Наглядальники у артикул 13 виборчого кодексу змінів немає. На вугол немає. Ніхто нічого не приймає, тому що Лукашенко казав, все там нормально, можуть приходити, глядіть, ніхто нікому нічого не забороняє. І це не прописано. Що тичиться так само подліку бюлетеней, так само ніяких змінів немає. Ну, як лічили раніше, так вони зараз можуть будуть лічити, і це не буде лічитися порушенням виборчого законодавства. Тому можна робити все, можна допускати все, що хочеш. Ти був всіх регістрував. И говори, что хочешь, и ходи, куда хочешь. А потом придешь, выники голосования, ты убачишь, что это было. Президентского указа о проведении местовых выборов покуль нема. Старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ярмошина неодноразово заявляла, что они пройдут у красовику. Поводля неофициальной информации, докладная дата выборов 25 красовика 2010 года. У першиню на их будет отменены порог явки выборцу. До виборів рихтуються не тільки сталі гульці політичного поля, але й недавно створені структури. Так організатори руху «Молода Білорусь» вирішили долучитися до коаліції об'єднаних демократичних сил. У понеділок керівники руху подали документи у президіум політради АДС. І їх уже тепер запросили брати уділ у мероприємствах АДС, хоча формально їх просьба буде розгляджена на початку наступного року. Гость ранішнього ефіру – Змітер Каспярович, який на недавньому установчому з'їзді «Молодої Білорусі» був обраний керівником руху. Змітер, доброї раніці. Доброї. Скажіть, чому рух вирішив долучитися до коаліції АДС, а не до недавно утвореного білоруського незалежницького блоку? Чим вам близька одна і не близька друга коаліція? Так, ну, я тут, может быть, почну троху з історії. У весну гэтага года неформальный лідер на той час «Молодой Беларуси» Артур Фінкевич одинолично вирішив употримлівати на президентських виборах кандидатуру Александра Мілінкевича. Ён не параюся з радой організації, не параюся з їйними сябрами і восприйняв такое одиноособове рішення. На мою думку, в Білорусі є і, крім Олександра Мілінкевича, і інші достойні кандидати, такі як Ісанніков, і Лявон Барщевський, і Казулін. І мені подобається позиція АДС у тим, що вони пропонували справді такий сумленний спосіб вибору одного кандидата. Це праймеріс. У випадку справді, коли кожен з кандидатів, який буде удзельничати у цих праймеріс, підійде до справи сумленно, мені здається, що це такий нормальний спосіб вибрати одного кандидата, тому що, на жаль, на сьогоднішній ситуації рейтинги оппозиционных таких потенциальных кандидатов совсем маленькие, и только когда у нас будет некий один кандидат, эти рейтинги могут суммироваться, и мы можем выйти на некого одиного. Змитер, таким часом, таким чином с того, что вы сказали, выникает, что не все чальцы вашего руху поделяют ваше ожидание долучиться до АДС. Те означает, что это, что уже на самом початку основания вашего руху им закладены потенциал расколу? Ну, я скажу так, что наш рух, на самом деле, еще достаточно молоды, сказать тут про некий раскол. Восьминовито я про это и кажу, что вы только днями подали документы на регистрацию, однако уже столько неозгоды, принциповые неозгоды помеж чальцами руху. Не, ну, згода у нас есть. Есть 28-го листопада на сходе мы обмерковывали это питание, и, конечно, переконавчая большесть делегатов, установшая сходу, выказалась за то, как долучаться до АДС, и при этом мы не выступаем супер белорусского незалежницкого блока, мы не выключаем то, что и Александр Мілінкевич может быть одним кандидатом. Мы выступаем только за то, как один кандидат был выбран сумленно, і справді на спосіб, який пропонував АДС, нам вельми імпонує. Ну, ось білоруський політичний спектр уже, можна лічити, сформувався, він доволі розмаїтий. А чим була викликана потреба у створенні нового молодівого руху? Чим ви відрозніваєтеся від інших молодівих організацій? Ну, у першу чергу ми претендуємо на масовість. Зараз ми створюємо структури по регіонах, і напередодні мясцовых выбараў напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі заўсёды назіраецца актыўнасць, асабліва маладых людзей, актыўнасць і заангажаванасць у палітычную сферу. І менавіта з гэтым і звязана наша актыўная дзеянне. Мы падалі дакументы і ў Мін'юст на рэгістрацыю, і збіраемся ў бліжэйшы час рэгістраваць нашу арганізацыю ў Літве, таму што не спадзяемся на хуткую рэгістрацыю і, ў прынцыпе, на рэгістрацыю тут. Так і можна сказаць, то бок, што ні ідэалогія, ні метады дзеяння не адрозніваюцца асабліва ад іншых моладзевых арганізацый, ну, скажам, там, Маладога фронту ці якой іншай, просто, так сказаць, адрозніваюцца намеры, якія вы дэкларуеце. Не, канешне, адрозніваюцца, то есть мы, наша пазіцыя стаіць, гэта правый консерватизм. От Молодого фронта, может быть, мы отрозуемся тем, что у нас нема такого, я бы сказал, клерикализму, який есть присутничая у Молодым фронте. Я дякую гостю нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Нагадаю, гэта быў адзін з лідараў маладой Беларусі, Зміцер Каспяровіч. На нядаўнім з'ездзе ў лістападзе ён быў абраны кіраўніком арганізацыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Алена Струва нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларусь, Украіна, Грузія, Казахстан, якія фігуруюць у скандалі з атрыманым у Таіландзе самалётам Іл-76 са зброі на борце, адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі гэтых краін. Самалёт Іл-76 з амаль 40 тонамі зброі быў затрыманы 12 снежня ў Бангоку, дзе прызямліўся на дазапраўку. У складзе затрыманага экіпажу грамадзянін Беларусі Міхаіл Петухоў. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка правёў нараду аб сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі ў 2010 годзе. На нарадзе ён выказаў незадавальненне працай ураду і вертыкалі, прызнаў, што крызісныя з'явы ў эканоміцы пераадольваюцца марудна, але разам з тым заклікаў выконваць у наступным годзе надзвычай аптымістычныя эканамічныя прагнозы. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта абвясцілі іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Выбары хутчэй за ўсё адбудуцца ў красавіку. Упершыню на іх будзе адменены парог яўкі выбарцаў. Латвійскія грузаперавознікі асцерагаюцца, што стварэнне мытнага саюза можа прывесці да таго, што ў наступным годзе вялікая частка міжнародных грузаперавозак перацячэ з Латвіі ў Беларусь. Такую засцярогу выказаў прэзідэнт Асацыяцыі міжнародных аўтаперавознікаў «Латвіас Аўта» Валдыс Трэзенш у інтэрв'ю беларускай дзелавой газеце. Актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Франка Вячорку, які праходзіць службу ў войску, тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франка была запланаваная кансультацыя доктара-кардыёлага. У Беларусі чакаецца каля 10 градусаў марозу, у горадні і берасці каля мінус 5 ападкаў, нідзе не абяцаюць такое надвор'е на сёння аўторак. Якое сёння число 15 снежня. Вы слухаце Радыё Свабода, ну а зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Белгазета. Юрфак Еўропе. Моладзевую актывістку адлучылі ад Альма-Матер. Пад такімі загалокамі падаецца інтэрв'ю дэкана юрыдычнага факультэта Белдзяржуніверсітэту Сергея Балашэнкі і экс-студэнткі Таццяны Шапуцькі, адлічанай за ўдзел у форуме ўсходняга партнэрства. Таццяна сказала, што яе аднаўленне на факультэце магчымае на 60%. Калі яе не адновяць, яна мяркуе завочна вучыцца за мяжой. Я не магу з'язджаць з Беларусі, у мяне ёсць жаданне працягваць працу з беларускай моладдзю, каб яна стала рэальнай сілай у Еўропе, адзначыла Таццяна. Таксама Белгазета друкуе падрабязнасці выкрадання ў шэрагу моладзевых актывістаў. ПДВ з нашай кішэні. У артыкуле пад такой назвай «Тыднёвік беларусы і рынак» аналізуе наступствы падвышэння з 1 студзеня стаўкі падатку на даданую вартасць з 18 до 20%. Дзякуючы гэтаму дадатковае паступленне ў бюджэт бюджет могуць класці 1,7 трильйона рублёў. Паводле аўтара артыкула Сергея Балыкіна, падвышэнне ПДВ пацягне за сабой рост цэнаў, але не такі істотны, як ад укідання грошай у эканоміку, якое чакаецца ў наступным годзе. Спадар Балыкін адзначыў: будзе нейкая эмісія грошай у той ці іншай форме. То есть грошы будуць друкавацца, таму што існуе дефіцыт бюджэту, яго трэба будзе неяк пакрыць. Так што ці будзе гэта эмісія, ці гэта будзе ускосная нейкая эмісія, але ж грошы ў эканоміку будуць пакінуты і кошты будуць падвышацца. Ну а таксама яшчэ ж вось гэты ПДВ і таксама будзе падвышаць кошты. Тыднёвік «Наша слова» паведамляе, як азначалася 20-годдзе лідскага таварыства беларускай мовы, а таксама пра новыя словы, якія ўваходзяць у беларускую мову, і пра новы календарык, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы. Таксама газета працягвае друкаваць нарыс пра беларускага астранома Гаўрылу Ціхава, распавядае галоўны рэдактар «Тыднёвіка» Станіслаў Суднік. Чаму мы пра яго пішам? Ён родам са Смалявіч. В Смалявічах ён у свой час будаваў першую абсерваторыю, якая дзейнічала роўна 3 тыдні. На дзедавай адрыне установіў тэлескоп. Далей, і асноўная яго работа была, займаўся Марсам. Падарожна займаўся іншымі праблемамі прыватнасці, ён вызначыў колер зямлі, калі на яе глядзець з космасу. У 14-м годзе ён вызначыў, што гэта будзе дыск бледнавата-блакітнага колеру. А так ён вельмі многа займаўся Марсам, тым ліку пытаннямі жыцця на Марсе. Наогул першы раз публікуем. Ніхто ніколі не пра яго не публікаваў. Агляд недзяржаўнага друку ў эфіры кожную раніцу. Александр Лукашенко на нарадзе аб сацыяльна-эканамічным развіцці выказаў незадавальненне працай і ўраду, і вертыкалі, а таксама прызнаў, што крызісныя з'явы ў эканоміцы пераадольваюцца марудна. Але разам з тым кіраўнік Беларусі заявіў пра неабходнасць жорсткага выканання зацверджаных ім параметраў прагнозу на наступны год. Ці магчыма адначасова разгружаць склады і чакаць новага росту валавага ўнутранага прадукту? Ці апраўданыя вялікія спадзяванні на мытны саюз? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Бліц-аналіз свабоды. Александр Лукашенко пакрытыкаваў урад і вертыкаль за тое, што дагэтуль застаюцца склады з запасамі гатовай прадукцыі, і разгрузка гэтых складоў нават названа галоўным клопатам не толькі кіраўнікоў заводаў, але і вертыкалі, паводле Александра Лукашэнкі. Разам з тым Александр Лукашэнка сказаў, што параметры прагнозу на наступны год павінны абавязкова быць выкананы, а это 11-13% росту валавага ўнутранага прадукту. Ці няма тут пэўнай супярэчнасці? Менавіта сховіш перапоўненай гатовай прадукцыі магчыма з'яўляецца наступствам палітыкі ўтрымання росту валавага ўнутранага прадукта ў гэтым годзе. А зноў у новым годзе, можа быць, зноў прадукты запоўняць зноў гэтыя склады? Можа так і быць, што рост таварных запасаў на складах гэта ёсць наступствам палітыкі падтрымання працэнтаў роста гэтага года. Што тычыцца навогул сітуацыі, дык на самой справе тыя захады, якія рабіліся на мінулым тыдні, спробы скласці адзіную эканамічную прастору з Расіяй, гэта якраз нейкая надзея на тое, каб атрымаўшы лепшыя параўнанні з тымі, якія ёсць сёння, але там роўныя з расійскімі вытворцамі магчымасці прадаваць прадукцыю на расійскім рынку, гэта і ёсць тая надзея, на якую беларускі ўрад ускладваў нейкія спадзяванні. Але тыя заявы, якія мы пачулі ад расійскіх кіраўнікоў, што 2 гады можа прайсці да пары, калі мы складзем гэтую адзіную прастору, гэта неяк павінна была як халодны душ праліцца на беларускіх чыноўнікаў. І таму думаецца, што сённяшняя заява – гэта спроба ўсё ж такі зрабіць добрую міну пры не вельмі ўдалай гульні. Вось калі ўзгадаць гісторыю Беларусі, то аналітыкі ўжо звернулі ўвагу, што, напрыклад, у 97-м годзе ўрад і Нацбанк спрабавалі сумяшаць несумяшальныя эканамічныя параметры. Тады гэта прывяло да абвалу курса рубля. Ці бачыце вы пэўныя пагрозы? Ведаеце, Віталь, такія несумяшчальныя рэчы, гэта не толькі 97-й, гэта і 2009 год, таму што абсалютна супярэчыць адна другой. Дзве такія мэты, якія былі ускладзеныя на Нацбанк, з забяспечыць прырост крэдытавання рэальнага сектару і пры гэтым утрымаць абменны курс беларускага рубля. Тое, што робіцца гэтым годам, разумела, гэта робіцца на валютным рынку за кошт таго, што мы атрымоўваем крэдыты, якія вылётваюць на біржу для утрымання курса. Калі б я быў на месцы беларускага ўраду, я бы усімі сіламі заклікаў неяк асэнсаваць, што 2% росту ў наступным годзе на фоне там мінусовых паказчыкаў іншых краін, гэта будзе вельмі файны паказчык. Не трэба гнацца за там 11-13% росту. Якой цаной мы гэтага даб'емся? Калі ізноў за кошт павелічэння дзяржаўнага доўгу, дык гэта не самы лепшы шлях. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Паслухайце радыё «Свабода» 7:25 і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць калегі? У пятніцу на «Белсаце» пераможца ці пераможаны, герой ці авантурыст, сапраўдная гісторыя Станіслава Булак-Балаховіча. А 20:05 у цыкле «Невядомая Беларусь» – другая частка дакументальнага фільму «Генерал няскончанай вайны». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце». А мы працягваем сваю сустрэчу на хвалях радыё «Свабода». І зараз пра тое, дзе ў сучаснай Беларусі варта было павесіць мемарыяльную шыльду. 100 адрасоў свабоды. Сёння Вячаслаў Ракіцкі распавядае пра месца, дзе ў свой час былі выкрадзеныя Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. 20 ліпеня 1999 году, паводле Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ад 1994 году, завяршаўся тэрмін прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Лукашэнка ж на падставе выніку незаконна праведзенага рэферэндуму працягнуў тэрмін свайго кіравання краінай. Апазіцыя дамагалася выканання закону і правядзення новых прэзідэнцкіх выбараў. У цэнтры падзеяў, якія вяравалі вакол гэтага пытання, быў яркі апазіцыйны палітык, старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар. Ён ініцыяваў і пры падтрымцы Вярхоўнага савету 13-га склікання ў траўні правёў альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта краіны. А праз 2 месяцы абвясціў пра сканчэнне тэрміну легітымнага кіравання Аляксандра Лукашэнкі. Улада распачала жорсткія рэпрэсіі. Ганчара арыштоўвалі, катавалі ў турме, але ён не спыняўся. І 16 верасня 1999 года яго і бізнэсоўцу Анатоля Красоўска выкралі ля лазні на вуліцы Фабрычнай, якую сябры і паплечнікі рэгулярна наведвалі. На месцы злачынства засталіся плямы крыві і пабітае шкло ад аўтамабіля Красоўска. У Беларусі і ў свеце многія не сумняваюцца ў датычнасці да іх на выкрадання высокіх чыноўнікаў затачэння прэзідэнта Беларусі. А Аляксандр Фядута, які ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў разам з Віктарам Ганчаром быў найбліжэйшым паплечнікам Лукашэнкі, кажа, што тут была не толькі помста. Віктар Ганчар уяўляў сабой пагрозу Лукашэнку не таму, што ён быў выдатным арганізатарам, але перш за ўсё тое, што то аб'ядноўвала яго і з Лукашэнкам, і з Пазняком. Ён, калі размаўляў, ён звяртаўся да той часткі падсвядомасці чалавечай, дзе размова павінна была ісці пра веру. Верыш ты мне альбо не? І Ганчара прымалі такім, якім ён быў. І тыя, хто за ім ішоў, любілі яго, не гледзячы на тое, што ён быў. Занадта адукаваны, занадта культурны. І шмат чаго яшчэ ў ім было занадта. Занадта адукаваны, але наш. Наш беларускі хлопец, які атрымаў гэтую адукацыю. Я памятаю, як слухалі яго падчас прамых трансляцый Верхоўнага Савету. Ён жа сапраўды быў лідарам, і за ім хацелі ісці. Нават тыя, хто спрачаўся з ім. Вялі паляванні ўлады і на бізнэсоўца Анатоля Красоўска, якого абвінавачвалі ў фінансаванні апазіцыі. У жніўні яго схапілі спецслужбы і кінулі ў турму. Не маючы падставаў, ці баючыся абвінаваціць у падрыўной дзейнасці, яму інкрымінавалі невяртанне банкаўскага крэдыту. Калі справа развалілася, выпусцілі. А затым Анатоль Красоўскі знік разам з Ганчаром. Няма чалавека, няма і справы. З гэтай бальшавіцкай тэзай не хочуць мірыцца сумленныя людзі. У Беларусі і па-за межамі краіны яны штомесяц 16 числа, у дзень знікнення палітыкай бізнэсоўца, ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі ўсіх зніклых, выходзяць на плошчы ці проста запальваюць свечкі ў сваіх вокнах. Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фабрычная, 20. Побач з гэтым будынкам 16 верасня 1999 году былі выкрадзеныя апазіцыйны палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Лёс іх невядомы. Беларуская і міжнародная супольнасць падазраюць у датычнасці да злачынства прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі. Заўтра пра дом, дзе жыў Юрый Захаранка. Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабода ў працкай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч. І Алена Струва. Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак, 15 снежня. Сёння мы сярод іншага нагадваем пра лёс асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Мы яшчэ распавядзём пра непрыемнасці рабочага Белазу з-за таго, што ён вырашыў удзельнічаць у выбарах. Даведаемся, з чаго дэм-сілы пачынаюць падрыхтоўку да выбарчай кампаніі, паспрабуем спрагназаваць, чым адгукнуцца для беларускай эканомікі доўгія калядныя вакацыі. Прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні. Накспірша навіны. Вакол свету за 100 секундаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканскія банкі да большага стымулявання эканамічнага росту ў Злучаных Штатах. У часе сустрэчы з вядучымі амерыканскімі банкірамі Абама заявіў, што ў часе крызісу іх фінансавыя інстытуты выратавала выключна дапамога дзяржавы. Еўразвязы ЗША заявілі, што адмаўляецца прызнаць законнасць прайшоўшых у Абхазіі прэзідэнцкіх выбараў. У паведамленні падрыхтаваным старшынём Еўразвязы Швецыі падкрэсліваецца, што ўсе 27 краін сябраў Еўразвязу падтрымліваюць тэрытарыяльную цэльнасць і суверэнітэт Грузіі. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала сёння Тэгеран як мага хутчэй вызваліць трох амерыканскіх турыстаў, якія, паводле міністра замежных справ Ірана Манучэра Матакі, неўзабаве паўстануць перад судом. Студэнты рабілі першую вандроўку па паўночным Іраке, у часе якой, па іх словах, выпадкова перасеклі іранскую мяжу. У Гішпаніі асуджаная група ісламістаў, якія рыхтавалі тэракты ў метро Барселоны ў 2008-м, 10 прадстаўнікоў Пакістану і яшчэ адзін з Індыі атрымалі працяглыя турэмныя тэрміны ад 8,5 да 14,5 гадоў. У Вялікабрытаніі суд на пачатку выпісаў, потым адмяніў ордэр на арышт былога міністра замежных справ Ізраіля Ципі Ліўні. Паводле выдання «Гардыан», ордэр быў выпісаны паводле запыту адвакатаў, якія прадстаўляюць інтарэсы пацярпелых у мінулую зіму палестынцаў. Алена Струва, вакол свету за 100 секундаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды 7 гадзінаў і амаль 33 хвіліны. Я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Рабочага Белазу звольнілі пасля таго, як ён заявіў пра намер балятавацца ў дэпутаты гарсавету. АДС рыхтуецца да мясцовых выбараў. Арганізатары руху «Маладая Беларусь» вырашылі далучыцца да кааліцыі. Госць эфіру адзін з лідараў «Маладой Беларусі» Зміцер Каспяровіч. З-за таго, што Расія спыняецца на шматдзённыя калядныя вакацыі, пастаўкі беларускай прадукцыі не дацягнуць і да 80% ад леташняга паказніка. Як у гэтых умовах спрабуюць выжыць прадпрыемствы ў рэгіёнах. У перадачы «Барды свабоды» распоят пра Рамана Абрамчука і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску ад 10 до 12 градусаў марозу. У горадній Берасці мінус 4,6, у Гомелі ад 8 до 10, у Віцебску і Магілёве ад 15 до 17 ніжэй нуля. Паўсюль хмарна, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухайце Радыё Свабода. Брыгадзір грузчыкаў заводу «Белаз» у Жодзіне Юры Лобан падаў скаргу ў суд. Такім чынам ён аспрэчвае сваё звальненне з працы. Паводле пазоўніка, контракт яму не падоўжылі наўмысна, не ўхваляючы актыўнай грамадскай пазіцыі і сяброўства ў незалежным прафсаюзе радыёэлектроннай прамысловасці. Юры Лобан збіраўся балятавацца ў дэпутаты гарсавету, расказвае Юлія Рымашэўская. Не працяг працоўнага пяцігадовага контракту і як вынік звальнення з «Белазу» супала з заяўленнем Юрыя Лобана пра намер балятавацца ў дэпутаты гарадскога савету. Они узнали это буквально перед тем, как меня уволили. Бы хотел это чуть-чуть вот оттянуть до известности попозже. Але на думку Миколая Пахабова, кіраўніка рэгіянальнага аддзялення незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці па Менскай вобласці, галоўная прычына няміласці да Лобана ў іншым. Гэта прафсаюзная. Прафсаюз незалежных, это тоже политика. И к нему просто подходили и говорили, ты не той, хлопец, робишь. Не распространяй этот бюллетень. Юры Лобан так само не мае иллюзию на конт, як поставиться до ягоной громадянской позиции кераунитства «Белазу». Бо ягоное сябровство у незалежном профсоюзе распаўсюд информации на тему правоупрацовных энтузиазму кераунитства не выкликало. Что профсоюз дает там небольшие газеты с какими-то решениями, что были приняты там о ситуации на данной ситуации, вот такие вот. И просто это, я так думаю, не понравилось Трусковскому, как начальнику профсоюзов «Белаза». Не понравилось также это идеологической работе «Белаза». Им новое мнение не нужно. 14 снежня адбылася першая сустрэча бакоў у гарадскім судзе Жодзіна. Нягледзячы на тое, што Юры Лобан быў адзіным кармільцам сям'і і непаўнагадовага дзіця, юрыст заводу настойвала на правамоцнасці рашэння пра звальненне. Есть закон, закон был такой, и все, и я ничего не могу поделать, типа что заканчение контракта, это значит, ну, все, можете быть свободны. Стояло сегодня только на этом. Пачуць меркаванні адміністрацыі заводу пакуль не атрымалася. Учора «Белаз» не працаваў, быў выходны дзень. Першае паседжанне суду адбудзецца 22 снежня ў гарадскім судзе Жодзіна. 29 лістапада, у дзень, калі роўна 179 гадоў таму распачалося лістападаўскае паўстанне, у вёсцы Дзягільна, што пад Койдановым, сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек, каб ушанаваць памяць аднаго з паўстанцкіх кіраўнікоў Адольфа Янушкевіча. Гэтая падзея і стане галоўнай тэмай новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Змізер Бартосік запросіць вас на гэтае падарожжа сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да сёлетніх мясцовых выбараў. Пра гэта абвясцілі іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны, расказвае Уладзімір Глот. Рэгіянальныя выбары ў красавіку 2010 году пройдуць паводле новай рэдакцыі выбарчага заканадаўства. Аднак лідары АДС называюць гэтыя праўкі касметычнымі. Таму Анатоль Лябецька, старшыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў, заклікае не спяшацца. Пакуль у нас ёсць адно рашэнне – весці падрыхтоўчую працу. А фармат удзела, ён будзе вызначаны, калі ўжо будзе абсалютна ўсё зразумела і ясна. Пакуль у нас няма абсалютна ніякіх падстаў гаварыць пра ўдзел у выбарах. Мы можам, выкарыстоўваючы правільную тэрміналогію, гаварыць ўдзел у палітычнай кампаніі выбарчай. Таму што для таго, каб у краіне адбыліся выбары, патрэбна было прыняць пакет зменаў у заканадаўства, які быў прапанаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Вядома, што бальшыня прапановаў дэмсілаў, у тым ліку і самае прынцыповае, у новую рэдакцыю выбарчага заканадаўства не патрапілі. Эксперты АДС збіраюцца сёння ці заўтра перадаць іх у Савет Рэспублікі. Аднак спадзяванняў на плён эксперты амаль не маюць. Быць упэўненым, што яны нешта прымуць, з намі нечым пагодзяцца, мне такой намеру няма. Канстатуе Мячаслаў Грыб. Ён дадае, што прынцыповых зменаў у выбарчым кодэксе фактычна няма. Улада не хоча выпускаць выбары з-пад свайго кантролю. Выканаўчая ўлада, як і раней, якая мела права рабіць заказы і пад свае заказы рабіць вынікі выбараў, яна за сабой гэта права захоўвае. Наглядальнікі ў артыкул 13 выбарчага кодэксу зменаў няма, наогул няма, ніхто нічога не прымае, таму што Лукашэнка казаў, што там нармальна, могуць прыходзіць, глядзець, ніхто нікому нічога не забараняе, гэта не прапісана. Што тычыцца таксама падліку бюлетэня, лечении так само никаких изменений нема. Ну, как лечили ранее, так и они зараз могут будут лечить, и это не будет лечиться порушением выборчего законодательства. Тому можно робить все, можно допускать все, что хочешь. Ты будешь всех регистровать, и говори, что хочешь, и ходи, куда хочешь. А потом придешь, выники голосования, ты убачишь, что это было. Президентского указа о проведении местовых выборов покуль нема. Старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ярмошина неодноразово заявляла, что они пройдут у красовику. Поводля неофициальной информации, докладная дата выборов 25 красовика 2010 года. У першиню на их будет отменены порог явки выборцу. До выборов рыхтуются не только сталые гульцы политического поля, але и недавно створенные структуры. Так, организаторы руху «Молодая Беларусь» вырешили долучиться до коалиции объединенных демократичных сил. Гостем живого эфиру «Свободы» полгадины тому был Змитер Каспярович, який на недавнем установочном съезде «Молодой Беларуси» был обраны керовником руху. И я запыталась у его, чему «Молодые Беларусы» вырешили долучиться до коалиции АДС, а не до недавно утворенного белорусского незалежницкого блеку. Я тут, может быть, начну троху из истории. У весну этого года неформальный лидер на той час «Молодой Беларуси» Артур Финкевич одинолично вырешил подтримливать на президентских выборах кандидатуру Александра Миленкевича. И он не пораился с радой организации, не пораился с ейными сябрами и воспринял такое одинособовое решение. На мою думку, в Беларуси есть и кроме Александра Миленкевича и иншие достойные кандидаты, такие как и Санников, и Лявон Барщевский, и Казулин. Мне подобается позиция АДС у тем, что они пропоновали саправды таки сумленный способ выбору одиного кандидата. Это праймерис. У выпадку саправды, коли кожный из кандидатов, который будет удельничать у этих праймерис, подойдет до справы сумленно, мне сдается, что это таки нормальный способ выбрать одиного кандидата, потому что, на жаль, на сегодняшней ситуации рейтинги оппозиционных таких потенциальных кандидатов совсем маленькие, и только когда у нас будет некий один кандидат, эти рейтинги могут суммироваться, и мы можем выйти на некого одиного. Таким чином, с того, что вы сказали, выникает, что не все чальцы вашего руху поделяют ваше ожидание долучиться до АДС. Те означает, что это, что уже на самом початку основания вашего руху им закладены потенциал расколу? Ну, я скажу так, что наш рух, на самом деле, еще достаточно молодый, сказать тут про некий раскол. Вот именно я про это и кажу, что вы только днями подали документы на регистрацию, однако уже столько незгоды, принциповые незгоды помеж чальцами руху. Не, ну, згода у нас есть. 28-го листопада на сходе мы обмерковывали это питание, и, конечно, переконавчая большинство делегатов установшего сходу выказалась за то, как долучаться до АДС, и при этом мы не выступаем супроти белорусского незалежницкого блока. Мы не выключаем то, что и Александр Миленкевич может быть одним кандидатом. Мы выступаем только за то, как один кандидат был выбран сумленно. И саправды на способ, які пропонував АДС, нам вельмі імпануе. Ну, вось беларускі палітычны спектр ўжо, можна лічыць, сфармаваўся, ён даволі размаіты. А чым была выкліканая патрэба ў стварэнні новага моладзевага руху? Чым вы адрозніваецеся ад іншых моладзевых арганізацый? Ну, у першую чергу мы претендуем на масовасць. Зараз мы ствараем структуры па регіонах і напередодні мясцовых выбараў, напередодні прэзідэнцкай кампаніі заўсёды назіраецца актыўнасць, асабліва маладых людзей, актыўнасць і заангажаванасць у палітычную сферу. І менавіта з гэтым і звязана нашы актыўныя дзеянні. Мы падалі дакументы і ў Мін'юст на рэгістрацыю і збіраемся ў бліжэйшы час рэгістраваць нашу арганізацыю ў Літве, таму што не спадзяемся на хуткую рэгістрацыю і, ў прынцыпе, на рэгістрацыю тут. Так можна сказаць, то бок, што ні ідэалогія, ні метады дзеяння не адрозніваюцца асабліва ад іншых моладзевых арганізацый, ну, скажам, там, Маладога фронту ці якой іншай, а проста, так сказаць, адрозніваюцца намеры, якія вы дэкларуеце. Не, конечно, отрознуемся. То есть мы, наша позиция стоит, это правый консерватизм. От Молодого фронта, может быть, мы отрозуемся тем, что у нас нема такого, как бы сказал, клерикализму, який есть присутничая у Молодым фронте. Гостем ранішняга ефіру «Свабоды» быў адзін з лідараў маладой Беларусі, які на нядаўнім з'ездзе быў абраны ў якасці кіраўніка. Зазначу асобна, што не ўсе сябры руху прызнаюць вынікі гэтага з'езду. Слухачы «Свабоды» таксама выказваюцца наконт будучых выбараў. Лукашэнкаўскія ярмошынскія паправкі ў избирательным законодательстве перафразіраваны, выглядзяць как пыль в глаза общественности. Главного в их нет, а о соблюдении прав человека нет даже намека. При ротации кадров президент Беларуси Лукашенко сказал: кроме того, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы находимся в преддверии значительных политических событий, выборов в местные советы и выборы президента. Все должны заранее знать, кто в какой должности будет работать, в том числе и после окончания политических кампаний. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду слухайце сёння ў вечаровым выпуску праграмы. А цяпер у Мінску 7:45 і зноў Алена Струва нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларусь, Украіна, Грузія, Казахстан, якія фігуруюць у скандалі з затрыманым у Таіланде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі гэтых краін. Самалёт Іл-76 з амаль 40 тонамі зброі быў затрыманы 12 снежня ў Бангоку, дзе прызямліўся на дазапраўку. У складзе затрыманага экіпажу грамадзянін Беларусі Міхаіл Петухоў. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка правёў нараду аб сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі ў 2010 годзе. На нарадзе ён выказаў незадавальненне працай ураду і вертыкалі, прызнаў, што крызісныя з'явы ў эканоміцы пераадольваюцца марудна, але разам з тым заклікаў выконваць у наступным годзе надзвычай аптымістычныя эканамічныя прагнозы. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта абвясцілі іх лідары Сергей Калякіна, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Выбары хутчэй за ўсё адбудуцца ў красавіку. Упершыню на іх будзе адменены парог яўкі выбарцаў. Латвійскія грузаперавознікі асцерагаюцца, што стварэнне мытнага саюза можа прывесці да таго, што ў наступным годзе вялікая частка міжнародных грузаперавозак перацячэ з Латвіі ў Беларусь. Такую засцярогу выказаў прэзідэнт Асацыяцыі міжнародных аўтаперавознікаў «Латвіас Аўта» Валдыс Трэзенш у інтэрв'ю беларускай дзелавой газеце. Актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Франка Вячорку, які праходзіць службу ў войску, тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франка была запланаваная кансультацыя доктара-кардыёлага. І каля 10 градусаў марозу чакаецца сёння ў Беларусі. На захадзе каля мінус 5. Ападкаў нідзе не абяцаюць. І зараз форум «Свабоды». Водгукі наведнікаў нашага сайту на самыя папулярныя матэрыялы. Лёс актывісткі Татьяны Шапуцькі, якую выключылі з універсітэту за ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства» ў Брусэлі, застаецца ў цэнтры ўвагі нашых слухачоў і чытачоў. На гэтым тыдні Татьяна – грамадскі рэдактар «Свабоды». У сённяшнім інтэрв'ю на пытанне, ці не пакіне яна беларуська працягваць вучобу ў Еўропе, Татьяна адказала: «Я разумею важнасць знаходжання сярод звычайнай беларускай моладзі. Адукацыя надзвычай важна, але праца непасрэдна з людзьмі таксама вельмі карысна і проста неабходна. І акрамя таго, большасць актывістаў, якія з'язджаюць, яны, як правіла, прызвычайваюцца да еўрапейскага жыцця, і вельмі цяжка тут адаптавацца, і таму большасць з іх яна проста не вяртаецца. Я не хачу паддавацца пад еўрапейскі нейкі ўплыў». Інтэрв'ю выклікала рэзананс нашых чытачоў і слухачоў. Меркаванні пра выбар Татьяны падзяліліся. Але Зменску не ўхваляе яе рашэння. Ён піша: Справа ў тым, што спадарыню Шапуцьку не возьмуць у еўрапейскія ВНУ па яе спецыяльнасці, хіба толькі ў ЭГУ і то на заводчку. Шчыра кажучы, я б ёй параю не ірваць на сабе кашулю суперзмагара, а вучыцца. Шмат таленавітых людзей ўжо з'ехала атрымліваць адукацыю за мяжой, і яны з поспехам вучацца. БДУ – дохлы нумар. Нехта, хто падпісаўся EHU Political Department, звільні. Трымайся, Таціана. За сваё жыццё трэба змагацца да канца. Я падтрымліваю тваю асабістую ідэю па аднаўленні ва ўніверы, бо лічу, што там патрэбна такая таленавітая студэнтка, у якой закладзены еўрапейскія погляды на будучыню жыцця. Дзядзька Язэп. І ўсё ж, трэба было спачатку скончыць вучобу, а затым ісці ў палітыку. Еўропа тая і без вас усё ведае, і ў пэўны момант зліе ўсю вашу працу, калі ёй, Еўропі, будзе тое выгадна. Валеры Мазынскі выказаў сваё захапленне учынкамі Таціаны. Углядаюся ў спакойныя вочы гэтай дзяўчынкі, і мяне напаўняе вялікая радасць за Беларусь, якая прыйдзе з гэтым пакаленнем. У іх, такіх маладых, жыве Беларусь. Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміў вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту на самыя папулярныя матэрыялы панядзелка. Сёння 15 снежня, аўторак, і сёння спаўняецца 75 гадоў Станіславу Шушкевічу. Станіслав Шушкевіч, член-карэспандэнт Акадэміі навук, прафесар, першы кіраўнік незалежнай Беларусі, атрымлівае пенсію эквівалентную 1 еўра, і таму часта адгукаецца на запрашэнні замежных універсітэтаў выступіць з лекцыямі. У гэтыя дні Станіслава Шушкевіча запрасіў універсітэт у Атлянце, у ЗША, дзе ён і адзначыць свой дзень народзіну. А напярэдадні ён быў госцем вольнай студыі Міхася Скоблы. Экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч – асоба публічная і дастаткова адкрытая. Але была тэма, якую ён ніколі не кранаў інтэрв'ю. Для Радыё Свабода палітык зрабіў выключэнне і расказаў пра тое, як ён працаваў у адной закрытай установе. У мяне цудоўныя навуковыя кантакты былі з КДБ. Навуковыя кантакты, як у навукоўца. Я сёння магу вам назваць тэму сваёй кандыдацкай дысертацыі. І я ганаруся тым, што я гэта зрабіў. Гутарка са Станіславам Шушкевічам сёння ўвечары. Нагадаю, наш вечаровы выпуск выходзіць у эфір а 18 гадзіне. Прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя пераважна на расійскі рынак, вымушаныя змяншаць альбо спыняць вытворчасць. Паводле прагнозу Міністэрства эканомікі, з-за таго, што расійскія спажыўцы спыняюцца на шматдзённыя калядныя вакацыі, аб'ём пастаўкі беларускай прадукцыі не дацягнуць нават да 80% ад леташняга паказніка. Пра тое, як у гэтых умовах спрабуюць выжыць прадпрыемствы ў рэгіёнах, даведаліся карэспандэнты «Свабоды». Агляд прадставіць Вячаслаў Кулік. Віцебшына. Паводле афіцыйных звестак, Віцебшына сёлета лідар па экспарце сярод іншых рэгіёнаў Беларусі. Праўда, гэта сумежны з Расіяй рэгіён не дабірае да леташніх аб'ёмаў гандлю з суседкай 29%. Падрабязнасці сітуацыі ў Браніславы Станкевіч. Самым істотным чынам амаль на 29% скараціліся пастаўкі прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю. Прадстаўнік адміністрацыі Полацкага льнозаводу распавёў, што іхную прадукцыю, асабліва брыкеты з льнокастры, ахвотна бяруць заходнія суседзі з Літвы да Польшчы. Сейчас поляки готовы покупать их по чуть-чуть, и мы продать хотим. У нас Литва кастру покупает, затарываем у мешки и возят на Литву. Проблемы мають усе прадпрыемствы. І невялікі, як Обальскі керамічны завод, і значна большыя, як Рашанскі станкабудаўнічы завод «Чырвоны Брацбіт». Вось што распавялі ў тамтэйшым аддзеле маркетынгу і збыту. Наше прадпрыемство всегда было экспортоориентированное. Более 50% всегда экспорт составлял. Хотелось бы нам, да, сохранить те показатели, которые были достигнуты у нас по прошлому году, по 2008-му. Но с учетом того, что вот эти кризисные явления, которые пошли с Запада, с Российской Федерации, в принципе, российские предприятия, они чуть уменьшили объемы закупок оборудования по этому году. И это все видно, наблюдается. Гомельшина. Сёлета ў Гомелі паболела прадпрыемстваў, якія завяршаюць працоўны год са стратамі. Перастала існаваць з прычыны фінансавых цяжкасцяў гомельская люстэркавая фабрыка. Гаворыць была рабочая з ліквідаванага прадпрыемства. Фабрыкі вообще нету, рабочых же нету, всё. Хто уволіўся, хто на прахадную, электрыкі асталіся. У цяжкое фінансавае становішча патрапіла сёлета акцыянернае таварыства «Гомель-Шпалеры». На складах тут ляжыць нерэалізаванага тавару на 15 мільярдаў рублёў. Адзін са спецыялістаў прадпрыемства так патлумачыў ситуацию. Планы сводили объемом производства, не учитывая того, что рынку столько не нужно. Сбыт находится в рынке, а производство находится в плановой экономике. Гарадзеншына. Напередадні новагодніх святаў многія прадпрыемствы на Гарадзеншыне цярпяць ад крызісу. Працоўныя баяцца, што новагоднія вакацыі могуць зацягнуцца надоўга, перадае Міхал Карневіч. Прадпрыемства мастоў дрэў надалей застаецца праблемным. Вось што распавядае нашаму раду рабочае прадпрыемства. 400 тысяч получае ў сярэднім рабочы. А што за эти деньги купіць? За квартиру 100 тысяч надо заплатить, его прислали 105 тысяч. Из 400 что получается? А еще плюс надо заплатить, ну, за свет, за газ, за телефон, домофон, за все вот эти услуги. И что остается? 200 с чем-то тысяч только. Проживи с семьей. Плачевная, конечно, обстановка. Немає оптимизму рабочей школы завода Неман. Ну, ранее бег працювало 4 змены. 3 змены працуют, одна на выходном. И потом так вот меняются процедуры. Зараз 4 змен зробили 5. И уже ранее было 2 выходных, зараз выходных 4 у графику. Ранее было на месяц 22-23 змены, а зараз отримується там кольки 16-17. Найбольш, со слов спадара, людей зараз палохають новогодні вакації, які можуть засягнуться надовго, і тоді заробку у наступні місяці зусім не буде. Магілёўшына. На Магілёўшыні аб'ём запасаў незапатрабаванай прадукцыі складае 558 мільярдаў рублёў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Гандлёвы дом у расійскай Ялавузі дапамагае бабруйскаму заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прадаваць яго прадукцыю. Расійцы не хаваюць цяжкасцяў з яе збытам. Одна з прычын з'яўляецца то, што Расія не дае крэдыт на беларускую тэхніку, толькі на расійскую. Стане крызіс, тому і прадаж нету. На бабруйскім заводзе таксама адзначаюць цяжкасці ў стасунках з расійскай спажыўцамі, аднак каментуюць іх стрымана. Пытаемся іх рішаць, если наш покупатель хорошо работает на российском рынке, мы иногда мы идем на уступки, продлевают сроки оплаты. Конечно, это наносит урон предприятию в связи с тем, что мы в срок не получаем денежные средства. 52 промысловыя арганізацыі в области працуюць со стратами. Гэтыя страты оцениваются у 100 мільярдаў рублёў. Летась их оценивали у 25 мільярдаў. У регіёне 28 тысяч чалавек за 9 месяцев были занятыя на вытворчасці не поўны працоўны тыдзень. Звольнена з розных прычын 75 тысяч чалавек. Эканамічны агляд свабоды. 7 гадзінаў і амаль 56 хвілінаў, і на гэтым завяршаецца гадзіна нашага жывога эфіру. Сёння мы сярод іншага нагадвалі пра лёс асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, расказвалі, з чаго дэм-сілы пачынаюць падрыхтоўку да мясцовых выбараў, спрабавалі спрагназаваць, чым адгукнуцца для беларускай эканомікі доўгія калядныя вакацыі, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 4 хвіліны слова зміцеру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага культуролага Рамана Абрамчука. Нішто не прадвяшчала, што Раман пачне спяваць і размаўляць па-беларуску, бо дзяцінства ягонае прайшло ў савецкім раёне Улан-Батара, і па вяртанні на радзіму ён не прасякнуўся любоўю да беларушчыны, але ад лёсу не схаваешся. У школе, вот я помню себе докладно, что вот как мы приехали с той же Монголии, просто ненавидел белорусскую мову, вот так широ и с братом, вот так вот, ну просто, коли нам пришлось учить белорусскую мову, думали, вот, лепше бы, ну по-ангельски то прости, вот тут сгадать некое слово. А потом я не веду, как это переломники отбылся, помню кассеты Крамы, кассеты НРМа, народный альбом там был, ну, сябрук был, який подтримливал, скажем так, разделял интересы у школе. Вот мы еще разом десяти, и эти белые стяги так заглядались по дороге в музей в школе. Вот, батьки с Полесья, они так традиционно подтримливали вот все это, скажем так, белорусское, таким не у политичным, а культурным сенсе, завжди вот трымались этого, хоть и не размовляли по-белоруску. Тому, напевно, глеба некая, все разом. Вот, ну, а потом студентство и, наиперше, это вандровки по Беларуси, историчные, вот эти экскурсии однодзённые, которые видны по популярны былі і ёсць зараз. Вот яны вельмі шмат далі, і там уже і сябры з'явіліся ў студэнцтве, і цэлая такая супольнасць утварылася, беларускамоўная. Ну вот вандроўкі па Беларусі рабіліся. Антон Астаповіч экскурсаводам там быў фактычна, вот многія-многія потым размаўляў і менавіта праз гэтыя экскурсіі прыйшлі да свайго да Беларусі. У сэрцы трывога, як перад дарогай, і гэта нямнога, будзе значна больш, будзе значна горш, значна халадней і невядомей. Выбар за спінай, дзверы за спінай, я не загіну. Наперадзе цёмны лес, невядомы лес, няўтульны лес, да першых сваіх рудах.